Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 czerwca. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lednickie pola znów pełne modlitwy i śpiewów. Trwa 25. spotkanie młodych. Za nią kolejny wygrany mecz. Iga Świątek już w czwartej rundzie tenisowego French Open. Lada moment nad Warszawą mają wzbić się w powietrze kolorowe balony. Start opóźniły burze. Forma nieco inna, ale duch ten sam. Na polach lednickich trwa 25. spotkanie młodych. Na miejscu jest kilkuset wolontariuszy i organizatorów, tysiące pielgrzymów uczestniczą w wydarzeniu online. Na polach lednickich jest też Przemysław Lis. Przemku, jak wygląda spotkanie nad brzegami jeziora Lednica? O 18.00 pielgrzymów przywitali duszpasterze z Podkania oraz metropolici Gniezna i Poznania. Była wspólna modlitwa, wspólny taniec i śpiew. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zaznaczył, że Lednica to miejsce szczególne. Miejsce, nieopodal którego doszło do chrztu Polski. To jest przede wszystkim przychodzenie do źródeł, a do źródła idzie się po to, żeby, jak pisał pięknie w rzymskim tryptyku święty Jan Paweł II, żeby odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Metropolita Gnieźnieński podkreślił, że spotkania lednickie to nie tylko miejsce, gdzie gromadzi się młodzież, to spotkanie młodzieży z Bogiem. A więc spotkanie mówi, że spotykamy konkretnie kogoś. I jest szansa i wielu młodych przez te 25 lat rzeczywiście odkrywa, że tu spotkali na Lednicy Jezusa i to jest wielki dar Boży. W tym momencie nad brzegami jeziora Lednica rozpoczyna się msza święta, której przewodniczy metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki. 25. jubileuszowe spotkanie młodych nad Lednicą zakończy tradycyjne i symboliczne przejście pielgrzymów pod bramą rybą. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem w miejscowości Strzegowo na Mazowszu. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy French Open. Polka pokonała dziś Estonkę Annette Kontaveit 7-6, 6-0. Trener Michał Gawłowski podkreśla, że kluczowy dla losów spotkania był pierwszy set. Na przykład przemówienia Starzyńskiego były znane, natomiast sposób ich wygłaszania i zaangażowanie mówcy to dopiero słychać właśnie na tych płytach. Poza tym są takie przemówienia, których nigdy dotąd historycy nie znali. I tutaj mam na myśli przemówienie ministra spraw zagranicznych Becka. Zupełnie nieznane przemówienie ministra właśnie w pierwszych dniach wojny. Więc ta wartość historyczna jest ogromna. Tak mówiła dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. A chodzi o materiały dźwiękowe Polskiego Radia, które trafiły na listę UNESCO. Chodzi o kolekcję blisko 100 stalowych płyt gramofonowych. Są na nich zarejestrowane w 1939 roku m.in. przemówienia Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka. Wracamy do French Open. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju. Polka pokonała dziś Estonkę 7-6, 6-0. Trener Michał Gawłowski podkreśla, że kluczowy dla losów spotkania był pierwszy set. Powrót, gonienie i myślę, że to chyba zdecydowało o tym, że jednak gdzieś tam w drugim secie już obie wiedziały, kto wygra. Cieszy to bardzo, tym bardziej, że Iga jest w bardzo trudnej sytuacji, bo każdy chce wygrać, każdy chce udowodnić, że coś, co się zdarzyło w zeszłym roku, może było gdzieś tam przypadkiem, natomiast my wierzymy, że to nie jest przypadek. My wierzymy, że Iga jest w stanie, jest gotowa, żeby po raz kolejny wygrać ten turniej. Następną rywalką Igi Świątek będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Dziś po przegranym meczu w trzeciej rundzie z turniejem gry pojedynczej pożegnała się Magdalinet. Polce pozostaje jeszcze rywalizacja w Deblu, stolicy Francji. Opóźnione starty balonów nad stolicą. Organizatorzy balonowego cudu nad Wisłą przełożyli starty ze względu na burze, które przeszły nad Warszawą. Uczestnicy imprezy zgromadzili się przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rzeczniczka imprezy Anna Zakrzewska zapowiada, że balony mogą wzbić się w powietrze po 20, czyli lada moment. Jest na PKOL-u 20 balonów i czekamy, aż troszeczkę wiatr się zmieni, bo leci na Okęcie. Na razie robimy pokazy, balony latają góra-dół. Czekają, aż się zmieni wiatr. Mają czas do 21. Drugi balonowy cud nad Wisłą zorganizowano m.in. dla uczczenia zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku i dla przypomnienia wkładu wojsk balonowych w zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. W imprezie bierze udział m.in. rekordzista Polski w wysokości lotu balonem Włodzimierz Klusak, jest też Jacek Bogdański, zdobywca Pucharu Gordona Beneta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i postanowił któregoś dnia z innymi muzykami sesyjnymi, że co my będziemy grali dla kogoś, choć sobie założymy swój zespół. Jak już umiemy grać dla innych, no to sami też sobie poradzimy. Ten pan to Steve Lukather, a zespół to Toto. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia to Rod Stewart i Baby Jane. No i proszę Państwa, bitwa o słuchawki trójki trwa. Mam teraz kubek dla szanownej słuchaczki w zamian za tę historię. Moja pierwsza świadomie kupiona, właściwie nie płyta, tylko kaseta, to było Fate George'a Michaela. Bo George Michael, a właściwie ta kaseta, to była taka miłość od pierwszego usłyszenia, miłość, która przetrwała do dziś. Niestety kaseta nie przetrwała, bo jak kiedyś poszłam do szkoły, moja młodsza siostra też chyba bardzo lubiła George'a, bo postanowiła sobie z niej zrobić taki piękny łańcuszek na szyję. Po powrocie oczywiście ze szkoły było sporo łez, sporo płaczu. Niemniej po latach moja siostra stanęła na wysokości zadania i kupiła mi na kolejne urodziny wspaniały prezent. Tym razem już nie kasetek, tylko winylową płytę właśnie Fate George'a Michaela. Za tę historię kubek trójki dla Pani, a więcej takich historii o pierwszej świadomie wybranej płycie zbieramy pod numerem 2 2 7 3. Słuchawki trójki jeszcze przed 21 znajdą nowego właściciela, albo nową właścicielkę oczywiście. Swoją drogą a propos kaset, kto dzisiaj z młodych, no to takich ludzi koło 20, tak mi się wydaje, młodzi, wie jak połączyć takie dwa przedmioty, ołówek i kasetę magnetofonową. Ja w jaki sposób te dwie rzeczy mogą ze sobą współistnieć w naszym wymiarze? No ciekawe, czy ktoś to wie. Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Teraz to Departament Rytmu w Trójce. Slade nam zagra za chwilę. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu na antenie radiowej Trójki. Bardzo zacne dzieło w wykonaniu zespołu Slade. Pytałem tak pozakonkursowo o magiczne połączenie kasety z ołówkiem. Panu Łukaszowi powiedzieć, jak powiązać właśnie ołówek z kasetą. Normalnie ołówek się wkłada do tego właśnie, gdzie napęd jest, powiedzmy, w kasecie, nie? I się przewija, bo przeważnie tak właśnie w Grundigu miałem, że często wychodziła właśnie taśma z kasety, nie? Bo był po prostu słowy napęd, nie? No to normalnie ołówek się brał, wkładał się do środka, do kasety, wijało się tym ołóweczkiem elegancko, także z powrotem się taśma chowała do kasety, nie? No i to było właśnie to, powiązanie kasety z ołówkiem, nie? Ale to widzi pan, bardzo dziękuję za to, aczkolwiek ja na przykład, jak miałem Walkmana, to oszczędzałem baterię w ten sposób, że nadziewałem kasetę, właśnie za to kółko, w które tam wchodziły też pule, brałem na ołówek i trzymając za ołówek, tak kręciłem tą kasetą na końcu, na drugim końcu będącą ołówka po to, żeby przewinąć, a oszczędzać baterię jednocześnie. To ja miałem taką koncepcję. Bo kiedyś nie były, trzeba było kiedyś w ogóle wyjąć kasetę, bo nie wszystkie Walkmany, czy też odtwarzacze kasetowe, przecież Walkman to nazwa własna, nie miał autorewersu, trzeba było wyjąć, przełożyć stronę, to w ogóle było tyle zachodu, a baterie, dzisiaj ktoś narzeka, że mu w telefonie bateria ledwie cały dzień trzyma, wtedy ile, 4-5 godzin słuchania muzyki i kaplica. I nagle zaczynała kaseta brzmi i było wiadomo, że baterie się skończyły. Kubek mam też dla państwa za historię o pierwszej świadomie wybranej płycie. No mam właśnie przed nosem, musiałem pogrzebać na półeczce PSU winyl z 89 roku. Wtedy zacząłem chodzić do technikum, miałem 15 lat. Kumpel ją kupił gdzieś tam przypadkiem. Tak mi się spodobała, że oddałem mu całą kasę na wyprowiantowanie w internacie, tam gdzie mieszkaliśmy, a potem jeździłem sobie na stopa do domu, tylko po to, żeby tą płytę mieć. To jest kubek dla pana za tę historię. Natomiast jeszcze słuchawki Trójki przed 21 wręczymy. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Don't dream it's over w Trójce. Tak, teraz trochę spokojniej będzie, ale tylko przez chwilę. Get to know the feeling of liberation and Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. White Wedding, Billy Idol w Trójce. Departament Rytmu trwa. Pamiętam, jak 2 tygodnie temu jedna ze słuchaczek zadzwoniła, mówiąc, że pamięta, jak dobrze bawiła się w czasach, kiedy była na studiach, przy zespole Ultravox. I przypomniała mi w ten sposób o istnieniu utworu Dancing with Tears in My Eyes. Zatem teraz, skoro tak, to posłuchamy Ultravox. A za moment I Love You Always Forever. Utwór bardzo ciekawy. Więcej o nim zaraz. Living Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lewis, I Love You Always Forever. Chyba jeden z najprostszych teledysków, jakie w życiu widziałem. Po prostu pani w czterech ścianach śpiewająca do kamery. Proszę państwa, słuchawki Trójki. Obiecałem jeszcze przed godziną 21 wręczyć nowemu właścicielowi w zamian za zostawienie pod numerem telefonu 22 7 3 najciekawszej historii związanej z pierwszą świadomie wybraną płytą. Zatem posłuchajmy tej historii. Dzień dobry, pierwszy raz się dodzwonię, jestem w szoku. A więc moja pierwsza kaseta świadomie wybrana to była płyta Nirwany z żółtą okładką ze zdjęciami członków zespołu. A historia z niej jest taka związana, że kiedyś kupowałem znajomego radio samochodowe i po montażu tego radia w moim Polonezie testowaliśmy to radio to kasetą. I tak się złożyło, że trafiło na solówkę Kurta Cobaina i kolega mówi, sorry, ale umiem dobrze działało. No, po prostu myślał, że radio zepsute. Kurt Cobain rzeczywiście przy solówkach tam był oszczędny. No dobrze, gratuluję. W takim razie słuchawki do słuchania Trójki są pana. Po godzinie 21. Więcej takich zestawów oczywiście państwu wręczę. Kubki, Trójki, słuchafony jak dzwony. Bardzo serdecznie z całego serca zachęcam do pozostania z Departamentem Rytmu i z programem Trzecim Polskiego Radia. Natomiast pozakonkursowo mamy jeszcze telefon z odległej Italii. Dobry wieczór, ale miło usłyszeć. Moglibyśmy zamówić piosenkę na ten wieczór? Dzwonię z Włoch, z Piemontu, niedaleko Mediolanu, z Monte Gioco. Jak dla mnie, abym poprosiła ZZ Top, Road Boy. Dla mojego męża Włocha, La Notte Vola, Lorera Cucciarini. jeżeli jest taka możliwość oczywiście. No coś niesamowitego się dodzwonić do was, naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę, że program Trzeci Polskiego Radia potrafił wlać radość w pani serce nawet na tak ogromną odległość, bo od naszego nadajnika do miejsca, w którym pani się znajduje, jest parę tysięcy kilometrów. Zatem oczywiście, że Rough Boy i ZZ Top możemy w prezencie dla pani męża zaprezentować na antenie. Wszystko możemy. Aha, jeszcze tylko szybko spojrzę, bo maila dostałem. Pan Patryk mi tutaj napisał, że chciałby się podzielić krótką refleksją, że za każdym razem, kiedy słyszy White Wedding Billy'ego Idola, to przypomina mu się gra GTA San Andreas, w której wspaniałym soundtracku ten utwór się znajdował. Dobrze to usłyszeć po latach, bo ten utwór ukształtował pana wczesny, rozwijający się gust muzyczny. Ten utwór chwilę temu na antenie radiowej Trójki wybrzmiał. Panie Patryku, bardzo dziękuję za maila. łukasz.ciechański@polskieradio.pl to jest adres, pod którym również maile zbieram. Wracam po godzinie 20 po serwisie Trójki. Nie sam, bo z Tiną Turner, z Sisters of Mercy, z Deep Purple, Tears for Fears, będzie Bob Marley, mamy pełen zestaw szczęścia. A tutaj obiecany utwór dla męża pani z Włoch, czyli Rough Boy i ZZ Top. W duchu spokojnym dobrniemy do godziny 21. Bardzo zacne dzieło dwóch świętych Mikołajów z gitarami i perkusista, który jako jedyny nie wyhodował brody.